Веднъж си купих флейта и се почувствах мъж. Като древногръцка драма. Всичко беше в известна гама. Флейтите помагат, флейтите разлагат, няма защо да се питаме, просто трябва да се чувстваме, да се опипаме. Свежи семки аз опитах. Защото така ми каза Питър. И райска ябълка обелих. Беше малко стептила тя. Така се то...